بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نختم في هذه الليلة درسنا في سيرة سيد المرسلين من كتاب نور اليقين، من سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى، ونختم بذكر شيء من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير. يقول رحمه الله تعالى: معجزات أخرى له صلى الله عليه وسلم. معجزة yake، معجزة mingine ya kwake mtume صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. لم ينقون من معجزاته متومه صلى الله عليه وسلم ان يكبسوك مويزي. وقد قدمنا حديثه مستوفى، لتولكوش تنقليز مزغومزو ياكي هل يكون ينقو كمليشوا. وقد قدمنا حديثه، لتولكوش تنقليز مزغومزو ياكي مستوفى هل يكون ينقو كمليشوا. لزمزمزيه جنب هيله كون يوما. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين اصابعه. لم ينغوني او نكتيك معجزه yake متومه صلى الله عليه وسلم ni kububujika maji kutoka kati ya vidole vyake. نبع الماء ni kububujika maji من بين اصابعه kutoka kati ya vidole vyake. وتكثيره na kuyafanya mengi hayo maji au na kuwa mengi hayo maji bibarakatihi kwa baraka yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad rawa hadha aljamu alghafir min as-sahaba, na wameyapokea haya kundi kubwa katika masahaba. Waqad rawa hadha, na wameyapokea haya aljamu alghafir min as-sahaba, kundi kubwa katika masahaba. Minhum Anas وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم. ميونغوني مهاوني أنس وجابر بن مسعود رضي الله عنهم. قال أنس رضي الله عنه، أمسيما أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلمون أمتوم والله صلى الله عليه وسلم، وقد حانت صلاة العصر. Na hali ya kuwa imekaribia swala ya asri. Nilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hali ya kuwa imekaribia swala ya asri. Faltamasa nnasu maa lilwudu, watu wakatafuta maji kwa ajili ya wudu. Faltamasa nnasu maa lilwudu, watu wakayatafuta maji kwa ajili ya wudu. Falam yajiduhu, hawakuyapata. Fautiya nabiyu sallallahu alayhi wa sallam biwudu'in, akaletewa mtume sallallahu alayhi wasallam chombo cha kutawadhia. Fautiya annabiyu sallallahu alayhi wasallam biwudu'in, akaletewa mtume sallallahu alayhi wasallam chombo cha kutawadhia. Fawadha'a fil ina'i yadahu, akauweka mkono wake katika chombo. Fawadha'a fil ina'i wa yadahu, akauweka mkono wake katika chombo. Wa amara an-nasa an yatawadda'u minhu, na akawaamrisha watu watawadhi kutoka kwenye chombo hicho. Kama ameka mkono ndani ya chombo, akamwambia watu tawadheni. قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه anasema Anas nikayaona maji yanabubujika kutoka kati ya vidole vyake faraaitu almaa yambu'u min baini asabi'ihi nikayaona maji yanabubujika kutoka kati ya vidole vyake fatawadha annasu watu wakatawadha hatta tawadha'u an akhirihim mpaka akatawadha wa mwisho wao hatta tawadha'u an akhirihim paka wakatawadha wa mwisho wao faqila kam kuntum akaulizwa Anas mlikuwa watu wangapi faqila kam kuntum akaulizwa mlikuwa watu wangapi qala zuhaa 300 akasema kiasi cha watu 300 hadithu akhrajahu ash-shaykhan min hadith Anas وقال ابن مسعود رضي الله عنه نعم سيما ابن مسعود رضي الله عنه بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب لفقوة سيسي تقوى مجانا متومي صلى الله عليه وسلم وليس معنا ما نهتبانا مجانا سيسي ماجي يعني هتونا ماجي فقال لا نطلب من معه فضل ماء أكسيما متفتين متوان باي ana ziada ya maji na maji yamebakia kwake kidogo mtafuteni mtu ambaye amebakisha maji faqala lana akatwambia sisi utlubu man ma'ahu fadlu ma'i mtafuteni mtu ambaye ana ziada ya maji fa utiya bima'i akaletewa maji sallallahu alayhi wasallam fasabahu fi ina'i akayamimina katika chombo thumma wada'a kaffahu fihi kisha akaweka kiganja chake ndani ya chombo hicho فجعل الماء ينبع من بين أصابعه يكوى ماجي ينبوبجيكا كتوكا كاتيا في دولي بياكي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه البخاري وقال جابر رضي الله عنه نعم سمى جابر رضي الله عنه عطش الناس يوم الحديبية ولبتكيو واتوسيكو يا حديبية watu walipatakiu katika siku ya Hudaybia wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rikwatun na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam pana mbele yake chombo wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rikwatun na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam pana mbele yake chombo fatawadha minha akatawadha kutoka kwenye chombo hicho wa aqbala an-nasu nahwa wakaja watu upande wake أقبل الناس نحوه وكجوات فندواك متوم صلى الله عليه وسلم وقالوا وقسيم ولوات ليس عندنا ماء حتونا حبانا بمجانا سيسي حبانا بلزيت ماجي ومانا حتونا ماجي إلا ما في ركوتك اسبقوا ماجي اليوم كن يتشمجاك فوضع يده في الركوة متوم صلى الله عليه وسلم أكويك مكونواك كتك تشمبو فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون يكوى ماجي ينميمينيكا kutoka kati ya vidole vyake kama mfano wa chimbe au kama mfano wa chemchemu كأمثال العيون kama mfano wa chemchemu فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون يكوى ماجي ينميمينيكا kutoka katikati ya vidole vyake kutoka kati ya vidole vyake kana kwamba ni kama mfano wa chemchemu qila kam kuntum pakasema mlikuwa wangapi qalu law kunna 100,000 lakafana akasema Jabir lau tungelikuwa watu 100,000 yangetutosha law kunna 100,000 lakafana akasema lau tungelikuwa watu 100,000 yangetutosha kwa maana hata ingekuwa watu wako 100,000 labda kila mmoja akatawadha kwa lita moja ingekuwa lita 100,000 basi pia zingepatikana hizo kuna 15,000 tulikuwa watu 15,000 ngapi 105 115 115 lakini nilizokusudiwa ni 1,500 1,115 itakuwa sawa hivi. Nani anasoma Bukhari karibu? ليت صحيح البخاري وتثبت. فنقول حديث 3576 3576 اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. سيسكي ونجسيم هذا شروحات وسنة 1500 1500 15,000 15,000 أنا كسيدي 1500 زيلي 100 زيلي 15 100 زيلي 15 وانا 15,000 115 يعني كسيما هذا 115 ndio tafahamu ni 115 lakini zile 100 ziwe 15 ni 1500 sawa angesema 1500 yani akasema ile 15,000 anakusudia zile 100 ziwe 15 sio 115 sawa haya. نعم. وروى هذه القصة جمع عظيم من الصحابة ويبهم تعليك 1500 وروى هذه القصة لو مكبوكية كسهيك جمع عظيم كوندي كوبوا من الصحابة كتكما الصحابة ومثل هذا في هذه المواطن الحفيلة نمفان وهيلي كتك سهيم كما هيزي أو كتك مهالة كما هم zenye kukusanya watu waljumu'i lkathira na makundi makubwa. La tatatarraku tuhma, haigongi tuhma ila almutahadith bihi, kwa mwenye kulizungumzia hilo, kwa sababu ni jambo limeshuhudiwa na maelfu ya watu. Sawa. Liannahum kanu asra shay'in ila takdhibi, kwa sababu walikuwa wako haraka zaidi kuliko kitu chochote kwenye kukadhibisha hilo. Yani kama ingekuwa mtu kasema urongo, basi ungefanya haraka kwenye kumkadhibisha kwamba wewe ni mrongo. Lima jubilat alayhi nufusuhum min dhalika, kwa vile zilivyoumbwa nafsi zao juu ya hilo. Sahaba walikuwa hawasemi uongo, bali katika tabia walizokuwa nazo Waarabu ahrar aqhah, Waarabu waliuongwana tena wale vindaki ndaki hata katika jahiliya, katika mambo mabaya kabisa ambayo ilikuwa mtu hataki kusifika nayo ni kudanganya na kusema uongo. Hawasemi uongo hata kama ni jambo la lina maslahi dhidi yake, kile atasema ukweli. Hizi katika makarimul akhlaq walizokuwa kusifika nazo Waarabu katika jahiliya na katika Uislamu. Sasa haiwezekani mtu aseme uongo katika jahiliya, ashindwe kusema uongo katika jahiliya, aje aweze kusema uongo baada ya Uislamu. Jambo gumu kabisa. Kadhib ilikuja baada yao masahaba. Kusema uongo, tabia za kusema uongo zilikuja baada ya masahaba. Na pia vile vile kwa wasiokuwa Waislamu, wanafiki walikuwa ni waongo katika imani. Yakuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Walikuwa wako hivyo. Lakini bil umum sifa za masahaba ni ukweli, hawakuwa warongo. Na laiti mtu alidanganya kidogo, khalas, uko tayari kusema ukweli na kumbainishia uongo wake, kwa vile walivyoumbwa, zilivyoumbwa nafsi zao katika hilo. Wali annahum kanu mimman la yasukutu ala batil, na kwamba wao walikuwa ni katika wale ambao hawanyamazi batil. Qad rawau hadha wa ashauhu, wamelipokea hili na wakalitangaza. Qad rawau hadha, walipokea hili, wa ashauhu, na wakalitangaza. Wanasabu hudhura aljammi alghafiri lah, na wakanasibisha kuhudhuria kundi kubwa kwa ajili ya hilo, kwamba fulani na fulani, watu fulani walikuwepo. Walam yunkir alayhi ahadun min alnas ma haddathu bih anhum, na hakuwapinga wao yeyote katika watu, ma haddathu bihi anhum, yale walioyasimulia kutoka kwao, annahum faaluhu, kwamba wao wameyafanya, au washahaduhu, na wameyashuhudia. Fasara ka tasdiqi jami'ihim lahum, kukawa ni kama kusadikisha wote, kuwasadikisha wao, kama vile watu wote wamemsadikisha. Wama yushbihu hadha, na yenye kufanana na haya, tafjiru lmai bibarakatihi, kububujika maji kwa baraka yake. Tafayu kwa baraka zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, yafaa bwana msema milango ya tauhidi yasema yafaa, yafaa. Nyanyua sauti. Kutabaruku yeye, kutabaruku na yeye Mtume sana sana, na athari yake, athari zake na juzu. Na watu wengine wanakuona ah, baraka ya kitu hamna, bid'a, shirki. Hawafahamu kwamba aqida ahli sunna inaeleza kitu fulani na kitu fulani, kitu hiki kipo na hiki kipo kwa hivi na hiki hakipo, hakipo kwa hivi. Yani mathalan Mtume sana sana, na watu walikuwa wakitabaruku na yeye, dhati yake yeye ni mubaraka, sawa, kwa dhati yake na athari zake, kwa mfano na nguo zake, kama ile juba ilikuwa kwa Asma, juba la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambalo watu walikuwa wakiumwa, lilowekwa likamuliwa, watu wanapewa maji wanakunywa kwa idhini Allah, wanapona kwa sababu ni athari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akitawadha, watu wanapigania maji yake, wanachukua wanajipangusa, sawa. Ni jambo limethibiti, wala ahlu sunna halipingi baraka ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tabaruku na yeye. Je, ghairuhu yuqasu alayhi, kwamba huyu basi ni shekhe mkubwa usharifu huyu, au tuseme wali, amekuja amekutembelea, kwa taka baraka zake, asoma afuatema kozi kunywa hii, utapata TB, shauri yako wada TB. Ghayruhu la yuqasu alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kutabaruku na vitu kila kimoja kwa namna yake ilipokuja katika sheria. Huu msikiti ni mubarak, lakini ili upate baraka ya msikiti, sio uje hapa msikitini ugaregare ukae i'tikaf, baraka ya msikiti utapata. Ukae kwenye kikao cha ilmu kama hivi, utapata baraka ya msikiti. Usimame uswali, utapata baraka ya msikiti. Kaya usoma Qur'ani, utapata baraka za msikiti. Lakini si kujipangusa kwenye kuta za msikiti. Hakuna utaratibu huo. Kwa hiyo tukisema hakuna baraka, msikiti hauna baraka. La. Baraka yake ni kwa wajihi wake vile ulivyo. Hivyo hivyo Qur'ani, kitabu kitukufu, kina baraka ndani yake, sio? Lakini ili upate baraka ya Qur'ani, uisome, shika msahafu, soma, si kwa kujipangusa na makaratasi yake. Si katika njia ya kuchota baraka, kwamba sasa amefungua wajipangusa nayo usoni ili upate baraka. Ah, si njia hiyo, mnifahamu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa kitabaruku na yeye kwa jasho lake, mate yake na athari zake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini huyo shekhe wako hajapewa nafasi hiyo. Ili upate baraka zake, kaa usome kwake kama na ilmu, na kama ni mtu mwema, tangamana naye, fuata mwenendo wake na maelekezo yake, atakuongoza katika sheria ya Allah jalla wa ala, na siko kujipangusa na yeye ukajifuta futa kwenye miguu yake na mikono yake ukagaragara chini. La, sawa. Haya, kwa bi barakati sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema si unanufaika na khairi yake, maana baraka maana yake ni wingi wa khairi. Kwa hiyo ili kama huyo shekhe ni mubarak kwa kuwa ana ilmu, basi baraka ni ile kusoma ile ilmu, sawa, lakini ndio khairi ile uko kwake na sio kwa kujipangusa na yeye. Wa mbi'athihi bimasihi wa da'watihi, anasema tafjiru lmai bibarakatihi, ni kububujika maji kwa baraka zake. Wa mbi'athihi, na kufufurika kwake. Bimasihi, kwa kuyagusa kwake. Wa da'watihi, na kwa kuomba kwake. Kama warada an Mu'adhin, Mu'adh bin Jabalin radiyallahu anhu, fi qiswati ghazwati Tabuk, kama ilivyokuja kutoka kwa Mu'adh bin Jabal fi qiswati ghazwati Tabuk, aliya kisa cha vita vya Tabuk. Wa annahum waradul aina, na kwamba wao walifika katika chemchemu. Wa annahum waradul aina, na kwamba wao walifika katika chemchemu. Wa hiya talma'u bi shay'in min ma, na hali ya kuwa chemchemu hiyo inang'aa kwa kitu katika maji. Kuna maji kwa mbali, mithlu sharak, mfano ya mfano wa mkanda wa kiatu, ile uzi kiatu cha sharak, sharaku naji, sawa. Pana kijinjia kidogo cha maji, au mithlu shirak, kama sehemu ndogo ya kukanyagia, sawa. Fagharafu min alaini biaidihim, wakachota kutoka kwenye chemchemu kwa mikono yao. Hatta jtamaa fihi shay'un, mpaka pakakusanyika katika chemchemu hiyo kitu. Thumma ghasala sallallahu alayhi wasallam fihi wajhahu wa yadayhi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaosha katika chemchemu hiyo uso wake na mikono yake. Wa aadahu, na akayarudisha hayo maji fiha, katika chemchemu hiyo. Fajarat bima'in kathir, ikapitisha hiyo chemchemu maji mengi, sawa. Thumma ghasala sallallahu alaihi wasallam fihi wajhahu wa yadayhi wa aadahu fiha. Kwa nini fiha? Kwa sababu fihi, katika maji hayo waliyokusanya hao masahaba. Fihi tuliposema thumma ghasala sallallahu alaihi wasallam fihi, nasema kwanza tuanze kwenye fihi. Thumma ghasala sallallahu alaihi wasallam fihi wajhahu, dhamiri katika fihi ani fil mai, katika maji yale waliyokusanya hao masahaba. Wa yadaihi, na mikono yake. Wa aadahu, na akayarudisha hayo maji fiha, katika hiyo chemchemi. Fajarat bima'in kathir, ikapitisha chemchemu maji mengi. Fastaqa an-nasu, wakachota watu. Wa fi riwayati ibn Ishaq, fankharaqa min al-ma'i ma lahu hisson, na katika riwaya ya Muhammad ibn Ishaq sahib al-Maghazi, fankharaqa min al-ma'i, pakatoboka katika yale maji. Ma, kitu ambacho, lahu hisson, kitu kina sauti, kahisi sawaiki, kama sauti ya radi. Kuna kitu kikapasuka pale katika ile maji, ikatoa sauti kama sauti ya radi. Anasema fankharaqa min almai ma lahu hissun, pakatoboka katika ile maji kitu ambacho kina sauti, kahisi as-sawa'iq, kahisi as-sawa'iq, kama sauti ya radi. Thumma qala, kisha akasema, yushiku ya Muadhu in talat bika hayatu an tara ma huna qad muli'a jinana, itakurubia ya Muadh, kama ukirefuka kwa wewe uhai, kuona katika sehemu hii imejazwa mabustani. Sehemu hii patajaa mabustani mengi, ya Muadh, utakuja kuona hapo baadaye. Hadithi akhrajahu Muslim. Wa qad qaddamna dhalika fi ghazwati Tabuk, na tumeshalitanguliza hilo katika vita vya Tabuk. Wa ruwiya an al-Bara'i wa Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhuma, na imepokewa kutoka kwa Albara ibn Azib na Salama ibn al-Akwa, takthiru au ruya takthiru aini al-Hudaybiya bidawatihi sallallahu alayhi wasallam, kuwa wingi, kuwa nyingi chemchemu ya Hudaybiya kwa sababu ya dua yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya maombi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa rawa Abu Qatadata أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش. نا أمبكي أبو قتادة كمبواتو ولمشتكي ومتومي والله صلى الله عليه وسلم وللملالمكي يمتومي. شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم walimlalamikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam al-atash, kiu, kama tuna kiu ya Rasulullah. Fi baadhi asfarihi, katika baadhi ya safari zake. Fadaa bilmidha, akaitisha, akaagizia chombo cha kutawadhia. Fadaa bilmidha, akaagizia chombo cha kutawadhia. Fajaalaha fi dhibnihi, akaliweka katika kwapa lake, akakiweka kile chombo kwenye kwapa. Ametafsiri ma baina al-kashfi ila al-ibt, ni sehemu iliyoko kati ya mbavu mpaka kwenye kwapa, sehemu iliyo katika mbavu mpaka kwenye kwapa, ndio sehemu inaitwa dhibni. Thumma iltaqama famaha, kisha akatia, akakishika akaushika ile mdomo wake, au akautia mdomo wake. Fallahu a'lam. Thumma iltaqama famaha, fama madha almidha, sawa. Thumma iltaqama famaha, kisha akautia mdomoni mdomo wa kile chombo. Fallahu a'lam, Allah ndiye anayejua. Anafatha fiha amla, alivivia au alipuzia ndani yake au hapana. Fashariba nnasu hatta rawau, watu wakanywa mpaka wakakata kiu. Hatta rawau, mpaka wakakata kiu. Wa mala'u kulla ina'in ma'ahu, na wakavijaza vyombo vyote vilivyokuwa pamoja na wao. Fakhuyila li, pakadhanishwa kwangu mimi. Annaha kama akhadhaha minni, ni kwamba chombo hicho ni kama alivyokichukua kutoka kwangu, yani kikao kiko vile vile. Wakanu thinataini wa sabiina rajula, na walikuwa ni watu 72. Wakanu ithnaini wa sabiina rajula, na walikuwa ni watu 72. Walhadithu akhrajahu muslimun min hadithi abi qatadata radiyallahu anhu. Na mwasa yakulu rahimahullahu ta'ala, waruwiyat qasasun mushabihatun lihadhihi an kathirin min as-sahabati radhiwanullahi alayhim, na vimepokewa visa vingi venye kufanana na visa hivi kutoka kwa maswahaba wengi radhiwanullahi alayhim, fi mahali mukhtalifa, katika sehemu tofauti au sehemu zinazotofautiana, sehemu tofauti. Bihaythu, kwa sifa, la yashukku ahadun fi sidqiha, hatilii shaka mtu yoyote katika ukweli wake. Baada tadhafuri thiqati ala riwayatiha, baada ya kuwa wengi au baada ya kusongamana watu waaminifu juu ya kupokea kwake. Bihaithu, kwa sifa, la yashukku ahadun fi sidqiha, hatii shaka mtu yoyote kuhusu ukweli wake au katika ukweli wake. Baada tadhafuri thiqat, baada ya kusungamana watu waaminifu au baada ya kuwa wengi watu waaminifu na thiqat. Ala riwayatiha, juu ya kuvipokea kwake hivyo visa. Wa min dhalik, ni miongoni mwa visa hivyo, takthiru ta'ami bibarakatihi sallallahu alayhi wasallam wa du'aihi sallallahu alayhi wasallam, ni kuwa kingi chakula kwa sababu ya baraka zake mtume sallallahu alayhi wasallam na dua zake. Wa min dhalika, na katika hivyo, takthiru ta'ami, ni kuwa kingi chakula, bibarakatihi wa du'aihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya baraka zake na dua zake sallallahu alayhi wasallam. Ahlu tasawuf wakifika hapo huwa ndio wanasema Wahabi wanapinga baraka, si ndio hizi hapa baraka, yani wanawadanganya wale watu wao, hawaelezi kitu gani kinachopingwa, kitu gani kinathibitishwa na kitu gani kinacho, yani kinachothibitishwa ni kipi na kinachopingwa ni kipi. Tunapinga baraka za mtume sallallahu alayhi wasallam au kutabaruku na athari zake? Hakuna kinachopingwa, sawa, kwamba inafaa watu kutabaruku na athari za mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa. Lakini je, mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam itafaa kutabaruku na athari zake, kama mate yake, nguo zake na vingine katika vinavyomhusu yeye, yafaa? Ndio nilizungumza. Sasa usije mtu akatoa ushahidi au akataka kufanya maneno haya ndio ushahidi, kwa sababu yule anasema wewe si mtume, tunazungumzia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ghayruhu la yuqasu alayhi, na mwingine asiyekuwa yeye hafanywi kiasi juu yake sallallahu alayhi wasallam. Rawa Abu Talha radiyallahu anhu annahu alayhi salatu wassalam at'ama 80 au 70 rajulan. Amepokea Abu Talha, Abu Talha ndio mume wake Ummu Sulaim, sawa, mama yake Anas, kwa Abu Talha kwamba yeye mtume alayhi salatu wassalam at'ama 80 au 70 rajulan, aliwalisha watu 80 au 70, min aqrasin min sha'irin, kutokana vipande vya mkate wa sha'iri, min aqrasin, katika vipande, min sha'irin, vya mkate wa sha'iri, ambavyo jaa biha Anas radiyallahu anhu tahta ibtih, alikuja navyo Anas radiyallahu anhu chini ya kwapa lake, yani alikuwa kapitia kwapani hapo, kaita vipande vya mkate kafika hapo. Hivyo itakuwa mtume anasema wakala watu 80 au mpaka 70, watu 70 mpaka 80. Fa amara biha, akaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vipande hivyo. Fa amara biha alayhi salatu wassalam fa futtat, akaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam vipande hivyo vitawanywe, vichanwe chanwe. Waqala fiha, na akaviombea, masha Allahu an yaqul, kila alichokitaka Allah kuomba, akaomba vile alivyojaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Warawa Jabir radiyallahu anhu أنه عليه الصلاة والسلام أطعم يوم الخندق ألف رجل. نعم بكي جابر رضي الله عنه ومبمتوم عليه الصلاة والسلام سكو يخندق علي والي شوات ألف موجة من ساع شعير وعناق كنت كاننا بيشي يا شعيري نمتوت ومبوز عناق نولي نمتوت ومبوز يبوز يبوز كدوغو كبكو ساع موجة بيشي موجة تو pishi moja ya shairi ikatengenezwa mkate na kijitoto cha mbuzi, kijibuzi kidogo, katengenezwa wakala watu 1000. Si mtakao mpige hesabu hawa watu 1000, hapa itakuwa ni kilo 200 za mchele, tafute nyama, si kilo ngapi, mpige hesabu hizo ikiwatoshe. Lakini walikula pishi moja tu ambayo ni kilo kilo ngapi, kilo 2 kama na robo kisema kwa wingi zaidi, lakini ni kilo 2 na gram kadhaa, sababu ni 4 amdad. Kilo 2 wakula 12 tena, kutoka vitani wanajeshi kutoka kuchimba khanda kihuko. Haya, waqala Jabir, na amesema Jabir radhiyallahu anhu, fa uqsimu billah la akalu hatta tarakuhu wa ansarafu, walikula mpaka wakakiacha na wakaondoka. Wa inna burmatana lataghittu kama hii, na kwa hakika chungu chetu kinatokota kama kilivyokuwa. Bado chungu pale, miligedi imewekwa pale, watu wamechemsha kijibuzi hicho ambacho kimeliwa na watu 1000, lakini chungu bado iko vile vile kinatokota, nasubiri watu wengine waje. Wa inna burmatana lataghittu kama hii, na kwa hakika chungu chetu kinatokota kama kilivyokuwa. Wa inna ajinana na yukhbaz, na hakika ngano yetu bado inatua mikate. Ile ngano, kile kipishi cha ngano kile kilichotengenezwa mikate, bado ngano yatoka tu, mikate yatolewa tu, lete mkate mwingine, utengenezwa mkate mwingine kwenye pishi hiyo moja tu. Wa inna ajinana na yukhbaz, na hakika ngano yetu inatua mikate. Wakana alayhi salatu wassalam qad basaka fil ajini wal burma wa barak, na alikuwa mtume alayhi salatu wassalam, na mtume alayhi salatu wassalam aliutemea mate, alikitemea mate kile kitonge cha ngano na chungu akakitia baraka. Warawa Abu Ayyuba radiyallahu anhu annahu sana'a li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr radiyallahu anhu طعاما يكفيهما. نا ابو ايوب amepokea ابو ايوب kwamba yeye alimtengenezea mtume sallallahu alayhi wasallam na ابو بكر chakula ambacho kitawatosha wao wawili. Fa at'ama minhu alayhi salatu wassalam 180 rajula, mtume sallallahu alayhi wasallam akalisha kutoka kwenye chakula hicho watu 180. Hadithu kharajahu al-Bukhari. yale ni chakula cha watu wawili, lakini akawaita watu 180 mtume sallallahu alayhi wasallam wote wakala. Warawa mithla dhalika kathirun min as-sahaba, na wamepokea mfano wa hayo wengi katika maswahaba, ka Abdurrahman bin Abi Bakr wa Salama ibn al-Akwa wa Abi Hurairata wa Umar ibn al-Khattab wa Anas ibn Malik ridwanullahi alayhim ajma'in. Wa min mu'jizatihi alayhi salatu wassalam qissatu hanin al-jidhi, na miongoni mwa miujiza yake mtume alayhi salatu wassalam ni kisa cha kutoa sauti kigogo cha mtende. Qissatu hanin al-jidhi ni kisa cha kutoa sauti kigogo cha mtende. Qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, amesema Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kana al-masjid masqufan ala judhu'i nakhlin, ulikuwa msikiti, yani msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam umeezekwa na vigogo vya mitende. Fakana alayhi salatu wassalam idha khatab, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapokutubu, yaqumu ala jidhin minha, anasimama juu ya kigogo miongoni mwa vigogo hivyo. Falamma suni'a lahu al-mimbaru, alipotengenezewa yeye mimbari, sami'na lidhalika al-jidh, tulisikia kutoka kwenye kigogo hicho, sami'na lidhalika al-jidh, tukasikia kutoka kwenye kigogo hicho, sautan ka sauti al-ishar, tukasikia sauti kama sauti ya ngamia. Wa idha al-ishar uqtilat, yani ngamia mwenye mimba wale, ka sauti al-ishar, ni kama sauti ya ngamia mwenye mimba anavulia. Hadithi akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayati Anas radhiyallahu anhu, na katika riwaya ya Anas radhiyallahu anhu, hatta irtajja al-masjid li khuwarihi, mpaka ukatingishika msikiti kwa sauti yake, kile kigogo kililia mpaka msikiti ukatingishika kwa ile sauti yake. Wa fi riwayati Sahl radhiyallahu anhu, na katika riwaya ya Sahl radhiyallahu anhu, wa kathura bukaa nnasi lima raawhu bihi, na kukakithiri kukawa kwingi kulia kwa watu kwa kile walichokiona kwenye kigogo hicho, na watu na wakaanza kulia kwa sababu kigogo kimelia. وفي رواية المطلب, na katika riwaya Muttalib, wanshaqa hatta jaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fawadha yadahu alayhi fasakat, na kikapasuka kile kigogo mpaka alipokuja mtume sallallahu alayhi wa sallam akauweka mkono wake juu ya hicho kigogo kikanyamaza. Zada ghayruhu, amezidisha mwingine asiyekuwa yeye Muttalib, faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, inna hadha baka lima faqada min adh-dhikri, hakika kigogo hiki kimelia kwa vile kilivyokosa katika dhikri ya Allah, akitakipanda juu yake tunamtaja Allah. Wazada ghairu, na akazidisha mwingine asiyekuwa yeye, walladhi nafsi biyadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu ni katika mkono wake, law lam altazimhu, lau kama sikukishika kulazimiana nacho, lam yazal hakadha ila yaumi alqiyama, kingeendelea hivi kama hivi mpaka siku ya kiyama. Tahazunan ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kumhuzunikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Faamara bih, akaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kigogo hicho, fadufida tahta alminbar, kikafukiwa chini ya mimbar. Kifukie ni hapa. Wa hadha alhadith kharrajahu ahlu siha, na hadithi hii wameitaja watu wa vitabu vya sahihi, vitabu sahihi, warawahu min as-sahabati kathirun, na wameipokea kama sahaba wengi, warawahu anhum min at-tabi'in dhifuhum, na wamepokea kutoka kwao hao masahaba katika tabi'in zaidi ya hao dhifuhum, zaidi ya hao wa biman dun, na kwa wale walio chini ya tabi'in iddatuhum, kwa hisabu yao yaqa'u al-ilmu liman 'uniya bihadha, anajua kwa yule anayeshughulishwa na mlango huu, au yaqa'u al-ilmu liman 'uniya bihadha al-bab, atajua yule anayeshughulishwa na mlango huu. Wallahu al-muthabbitu 'ala as-sawab, na Allah ndiye mwenye kuthibitisha juu ya usawa sawa au juu ya vilivyo ndivyo. Wa min mu'jizatihi alayhi salatu wassalam ibra'u al-mardha, na katika miujiza yake mtume alayhi salatu wassalam ni kuwaponya wagonjwa, wa dhawil ahat, na wenye mabalaa, watu wenye mitihani, maradhi mbalimbali. Faqad usibat yawma Uhud aynu Qatada ibn an-Nu'man radiyallahu anhu, lilijeruhiwa au lili naam lilijeruhiwa katika siku ya Uhud jicho la Qatada ibn Nu'man hatta waqa'at ala wajnatayhi mpaka likaanguka juu ya shavu lake jicho lime mashavu yake likatolewa lilingolewa jicho lake likatoka likuwa limeanguka kabisa faraddaha alayhi salatu wassalam akalirudisha mtume alayhi salatu wassalam fakanat ahsana aynayhi wa ahaddahuma likawa ndio jicho lake zuri zaidi na lenye kuona zaidi au ni kali zaidi jicho limejeruhiwa likatoka kabisa likawa limeanguka kwenye shavu lakini kwa mtume sasa sema mtume akalirudisha likarudi likawa zuri kuliko lile ambalo lilibakia kuliko lile zima na likawa likali zaidi kuliko lile zima wabasaka ala athari sahamin fi wajhi abi qatada na alitamamate kwenye athari ya chembe athari ya mkuu ya mshale iliyo katika uso wa Abu Qatada fi yaumi dhi qarad katika siku ya vita vya dhi qarad fama dhuriba alayhi wala qah hakuwahi kupigwa juu yake wala hakuwahi kupata madhara wa sabab na mulaib asinna istisqa apa wala qah asema dha'afahu al-haytami fi al-majma' fi majma' az-zawa'i وكذا الشيخ موسى الراشد في تحقيق دلائل النبوة لأصفهان ويغني عن هذا الحديث أحاديث عدة في آياته في شفاء المرضى والمصابين بإذن الله منها مسحه على رجل عبد الله بن عتيق لما انكسرت ساقه في قصة قتل أبي الحقيق اليهودي وكذا ما جرى لسلمة بن الأكوع حين أصيب ركبته يوم خيبر وكذا علي حينما اشتكى عينيه يوم خيبر أيضا انظر ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية نعم نسمى وأصاب ابن ملاعب الأسنة نا اليرهيوة ابن ملاعب نا لباتوا وأصاب ابن ملاعب الأسنة استسقاء نا لبات ابن ملاعب الأسنة ماجي فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا لمت ابن ملاعب الأسنة علتك ماجي الفت ماجي فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ به بيده أكبليه ومتوم صلى الله عليه وسلم أكوشك مكنواك فأخذ بيده حثوة من الأرض أكتشكوه ومكنواك فنب لماجي كتك أرض فتفل عليها أكلتمي مات ثم أعطاها رسوله كيش أكمب يلم جنبواك فأخذها متعجبا أكتشكوه أكتشكوه لفنب هل يكون من مستعجاب يرى أنه قد هزي به anaona ya kwamba amefanywa mzaha kwa hilo yara anaona annahu kwamba yeye kad huzi abi amefanywa mzaha kwa hilo alikuwa anataka maji akamtuma mtu nenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mimi nataka maji mtume sallallahu alaihi wasallam akachota fumba katika ardhi akalitemea mate akampa yule mjumbe mpelekee mulaib al-asil akachukua lakini hali yake ni mwenye kustaajabu anaona kama vile amefanywa mzaha mimi nimekuja kuomba maji unipa mchanga فأتاه بها وهو على شفا akamwendea nayo akamwendea nalo fumba hilo na hali ya kuwa yeye ni mahututi fasharibaha akanywa maji hayo akanywa fumba hilo fashafahu Allah akamponya yeye